国国际广播电台， 中国国际广播电台 ，China Radio Internazia Parolas en Pechino。 China Radio Internazia Parolas en Pechino。 Bonan vesperon, carai ascoltantoi. Nun ni comenzas nian eosendon en Esperanto. Saludon, cari ascoltantoi. Estas la dektria de junio merkrede. Hodiaŭ ni unue eosendos kelkajn paŝojn. Poste estos la programeroj tra la mondo kaj servoj informoj. Poste tio ni disaŭdigu programeroj inter ni kaj ĉiutaga ĉinlingvo. Nun bonvolas kun unu paŝoj. En Sirio, la malkvieta situacio continua jam de dek kvin monatoj, blua baŝe malboniĝis. La 12 de junio, ĝenerala vicsekretario de Unuiĝintaj Nacioj pri Bazkonservo, Herb Lassos, diris, ke la siria situacio povas esti rigardata kiel interna milito. Tiutage, usona ŝtata sekretario Hillary Clinton diris, ke la baza plano presentita de Kofi Annan, speciala sentito de Unuiĝintaj Nacioj kaj Araba Ligo pri la siria krizo, devos atingi distingeblan progreson antaŭ la meza taktiko de julio. Ŝi ankaŭ kritikis Rusion, ke ĝi liveris adak armilojn al Sirio. La 12 de junio, la Centra Banko de Eŭropo publikigis financstabiligan raporton, proponante establi bankan union en eurozono konforman al la mona unio por plenumi la tri ĉefaj celoj, inclusive de plifortigo de la banca controlo. La 13 de junio en Pekino, Liu Weimin, proparolanto de la Cina Ministerio pri Eksteraj Aferoj, diris, ke Ĉinio esperas, ke la Bind-konferenco de Grupo Dudek en Los Cabos, en la sintenoj konstruiva kaj kunlaborema, kaj konsidere al la ĝenerala situacio de stabileco kaj revigligo de tutmonda ekonomio, kuraĝigos kaj subtenos eŭrozonaj landoj preni efikajn rimedoj. La 12 de junio, internacia kredit-daksa agentejo Fitch Ratings deklaris malaŭdigi kreditnivelon al 10 hispanaj bankoj. Fitch Ratings diris, ke probable blua baŝe malboniĝos la situacio de la bankoj, tial ĝi malaŭdigis la kreditnivelon. La 12 de junio, la Monda Banko publikigis la novan raporton titolitan Perspektivo de tutmonda ekonomio, en kiu la banko donas prognozon pri la tutmonda ekonomio de la jaro 2003 je ioma malkreskiĝo, kaj avertas, ke la evoluantaj landoj devas konvene reagi al la defio alportita de la krizo de la eŭropa ŝuldo, kiu probable gaŭzas longan flukduon al la tutmonda ekonomio. La 12 de junio, la irana ministerio pri eksteraj aferoj diris, ke en Moskvo okazos nova intertraktado pri irana nukleo, kaj la sukceso aŭ malsukceso de la intertraktado dependas de la okcidento. La 12 de junio en ĉefstabejo de Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko, Li Baodong, Ĉina konstanta reprezentanto en Unuiĝintaj Nacioj, diris, ke nura dialogo kaj intertraktado estas ĝusta vojo por konvene solvi la iranan nuklean problemon. La 12 de junio, oficisto de la Jemena Ministerio de Defendo diris, ke tiutage en la provinco Abjan, trupoj de la registara armeo reprenis la urbedon Jal, regatan de Aqua Eta, kaj stabejon Zanzibar de Aqua Eta en la suda regiono, kaj mortpafis almenaŭ 25 armidaj personoj. Depost la 8 de junio, pluvego daŭris en sudaj provincoj de Ĉinio, kiaj Hunan, Jiangxi, Guangxi, kaj Sichuan, kaj milionoj da homoj suferis pro la pluvego. Finiĝas la novaĵoj. Nun estas la programero tra la mondo. Laŭ la donidaĵo publikigita de la Ĉina Ŝtata Statistika Buroo la 27 de aprilo, en la unua trimestro ĉi-jare, la moneta enlanda produkto de la orienta bar de Bodensa provinco Jiangsu kreskis je 9,8% pli ol de la sama periodo en la pasinta jaro. Kaj la rapideco pli altas je 1,7% punktoj ol la meznombra de la lando. Ĉi-jare la ĉina ekonomia trajno kuras sur la drako de marŝo en stabileco, kaj la ekonomio de Jiangsu bone trainas. En la lastaj jaroj, la industrioj de Jiangsu, ekzemple tekstila, konfekcia, kaj metalurgia, puŝate de la reformado de ekonomia evolumetodo, laŭgrade adiaŭas la kur de evolua metodon, kaj sin kondukas al pli alta ŝtupo. La transformiĝo kaj disvolviĝo de Jiangsu igas homoj vidi la dinamikon kaj fidon de la ĉina ekonomio en daŭripova evoluado. Changshu estas novdipa industria urbo en la sudorienta bardo de la provinco Jiangsu kaj unu el la plej potencaj regionoj en la ĉinaj guberniaj ekonomioj. En la jaro 2010, die la vokape moneta enlanda produkto atingis 20,000 usonaj dolaroj. Same kiel en multaj aliaj lokoj de la provinco, ankaŭ en Changshu, la tekstila industrio estis tradicia kaj ankaŭ unue batita dum la industria transformiĝo. Sed en la lastaj jaroj, la tekstila kaj konfekcia industrioj de Changshu iom post iom adiaŭas la kur de evolua metodon. En la avancigo de la industria strukturo kaj en la kulturado de novdipaj industrioj, la urbo Changshu multe progresis kaj prosperis. La konfekcio Bosden, kiu iras de Changshu al la monto, jam fariĝis unika monda marko el la ĉina tekstila industrio, kaj ĝia najbaro estas tekstila entrepreno Korporacio Manglan, kiu plenumis sian transformiĝon de la fabrikado de netegita kapkuseno al la produktado de blado kun la marko Longxin. En jaro 2005, la korporacio kunlabore kun la Instituto pri komputila tekstilo sub Ĉina Akademio de Sciencoj kreis sian bladon kaj plenumis la transsaldon de tradicia laboro intensiva industrio aŭ la teknik intensiva. Sinjoro Chang, respondeculo de la merkada fako de la korporacio, diris: La kerna tekniko estas la plado Longxin. De la jaro 2004 ni portas sur nin multajn projektojn pri scienca esplorado por la ŝtata plano AK 63. Inter kiuj distingiĝis tio, ke ni instalis 140,000 niajn maŝinojn por lernajn kun la plado produktita de ni mem en 2/3 da mez- kaj element-lernejoj de la provinco Jiangsu. La industria transformiĝo bezonas scienc-teknikan kreivecon. En la lastaj jaroj, la urbo Changshu versiste iras la vojon de memstara kreiveco kaj multe helpas entreprenoj en ilia reguligo de industria strukturo kaj en ilia aliro al merkato. En la pasintaj jaroj, la provinco Jiangsu rapidigis paŝojn en la ekonomia transformiĝo, la sinteza forto evidente leviĝis. La evoluo de Jiangsu igas homojn vidi la dinamikon kaj fidon de la ĉina ekonomio en daŭripova disvolviĝo. En la ĉi-jara raporto pri registaraj laboroj, ĉina ĉefministro Wen Jiabao montras, ke rapidigi transformon de ekonomia evolumetodo estas longtempa kaj urĝa laboro de Ĉinio, sed samtempe tio ankaŭ estas direkto de estonta evoluado de la ĉina ekonomio. 加快转变经济发展方式。 Por nuligi ne ekvilibrecon ne akordecon kaj ne daŭri povencon en la ekonomia disvolviĝo, la ĉefa ŝlosilo kuŝas en rapidigo de transformo de ekonomia evolumetodo kaj strategia reguligo pri ekonomia strukturo. Kompreneble, tio estas longdaŭra kaj ankaŭ nuntempe plej urĝa tasko. Cara ascoltantai, just ni disaudigis raportan titolitan Transformigio de Cinae tradiziae industrioi formas Cinan fidon. Finigis la raporto, dankum pro via ascolto. Cun cele profundigi intercomprenon cae amicetson de la Cina popolo cun la tutmonda. Conigi Cinion alla mondo, la mondon al Cinio. Cai rapporti ion el mondo al mondo. Cina Radio Internazia, clacu. Fidu oblai voi, punto soro i, punto so omo, punto sono. Au, esperanto, punto, soro i, punto, sono. Carai auscultantoi, alla unua de iolio estas dec iarigio che Cinio rehavis suverenetson de Hong Kong. Alla dec iaroi, sencese mudigis hongkonganoi serciantai laboron cae chanson por disvovigio en land interno. Ili anco indimigis la rilatoi inter land interno cae Hong Kong. En hodiaua programero, ni cune conu geocai hongkonganoi laborantain cae vivantain en land interno. Signorino Pan Huixin estas oficistino de oficeio de Hongkonga Comerzo Disvolva Proo en Pekino. En printempo de 2006, si estis sendida al Pekino por labori. Jam pli ol unu jaron. 这一次也是我第一次这么长时间离开香港去生活，一年经历了四季，春夏秋冬。 Tio estas unua fojo, ke mi forlasi Hong Kong tiom longtempe. Mi travivis la kvar sezonojn. La klimato de Pekino estas tre malsama al tiu de Hong Kong, tre freŝa por mi. Sinjorino Pan diris, ke ŝia unua sento estas tio, ke Pekino estas tiel granda. 我记得我刚来的时候，跟别人问去那个东方广场怎么走，哎，不远，才一个街口嘛。在香港来说，一个街口。 Mi ancora memoras che quando mi rius venis al Pechino, mi demandis, kie estas orienta plazo? Iu respondis, che estas ne mal proxime, nur unu straton. En Hong Kong, unu strato estas ne longa, sed en Pechino mi iris 20 minutoin. Pekino estas tre granda. Al la oculoi de signorino Pan, la diferenco inter Pekino kaj Hong Kong ne nur estas tio. En Hong Kong, ĉiuj laboras kaj vivas kun rapida ritmo. Ili ofte laboras longtempe. En Pekino, kvankam homoj ankaŭ estas tre okupitaj, tamen post laboro ili havas pli multe da privata tempo por ĝui malsaman vivon. 北京真的是一个文化之都嘛，要看的东西实在很多，所以周末啊，比如像七九八那些地方，我都挺爱去那边。 Pekino estas kultura urbo. Mi ŝatas viziti Sepnaok kaj aliajn lokojn. Mi havas pli da tempo por trovi ion kulturan. La menciita Sepnaok estas arda regiono situanta en nordorienta parto de Chaoyang distrikto en Pekino. Antaŭe, ĝi estis elektronika fabriko konstruita en kvindekaj jaroj de la pasinta jarcento. Poste, la fabriko estis translokita. Sed pro la germanstila konstruaĵo, oni ne malmuntis ĝin. Pli kaj pli multe da artistoj malfermis siajn laborejojn tie. Nun, Sepnaok jam fariĝis arta regiono kolektanta diversajn artojn. Sinjorino Pan diris, ke ne troviĝas tia loko en Hong Kong. Nur en Pekino oni povas apreci la ĉarmon de arta centro de Ĉinio. Signorino Pan angau diris iun interesan racuntong ocasintan post sia atingo al Pechino. 因为我来北京工作以前，我没有对北京有太大印象，感觉内地可能很落后啊，所以我特地还打。 Andò laborato in Pechino, mi ne havas profundan impreson pri Pechino. Mi opinis, che eble Pechino estas malprogresema. Tio, mi alportis multe da ĉiutagaj bezonaĵoj. Sed kiam mi venis al Pechino, mi trovis, che vendiĝas amaso da hongkongaj produktaĵoj.Estas tre oportune. Gao Qibin estas hongkonga junulo laboranta en Pekina Universitato. Juna Gao diris, ke li elektis lerni en Pekino, char nun la tuta mondo vidas la potencialan disvolvigian fordon de Cinio. Se mi povus veni au la land interno pli flue, cae bone coni la situacion de la land interno, estus utile au li lernanta commercion. 到北京读书嘛，使得我好像有双重的身份吧，一个在香港长大的学生。 Lernado en Pechino havigas al mi du statusojn.Hongkonga junulo kai Pekina studento. Mi opinias, ke tio estas superezzo compare kun aliai homoi. Krom lernato, Gao anko partoprenas en geogai aktivatoi. Nun, li estas estro de Hongkonga Kultura Asocio de Pekina Universitato. Al asocio trovigas ne nur hongkongai studentoi, sed anko lande internai studentoi zorgantai pri Hongkong.Cao diris, che en activatoi organizitai de la asocio, li povas contactigi con studentoi venintai el diversai provincioi cae urboi. Li ne havas tian chanson, se li lernas en universitato en Hong Kong. Venunt jare, Gao diplomigios. Li esperas labori en land interno.Krom oficistoj kaj studentoj, troviĝas ankaŭ aliaj hongkonganoj en land interno. Ili estas hongkongaj komercistoj. Sinjoro Zeng Zhiming estas administra direktoro de Golden Line Group limigita kompanio. Al la okdekaj jaroj de la pasinta jarcento, la kompanio ekspluatis merkaton en land interno. Ni povas diri,Ke sinjoro Zeng Zhiming estas atestanto de ekonomia disvolviĝo de land interno. Li diris: "Tong guo zhe 20 duo nian guo jia de gai ge kai fang na, fa zhan de su du na, ru guo gen quan qiu qi ta di fang lai xiang bi, ta de fa zhan de su du." Dank al pli ol dudek jaraj reformado kaj malfermo, la disvolva rapideco estas miraklo kompare kun aliaj lokoj en la mondo. Estas tre surprize. La produktaĵoj de Golden Line Kompanio ĉiam estas bonvenigataj, precipe la vestoj por viroj kaj kravatoj. Ĝi jam fariĝis pronomo de altrangaj produktaĵoj. Sinjoro Zeng diris, ke la lando interno liveras stabilan investan medion kaj favorantajn politikojn por hongkongaj komercistoj.Tio havigis konfidon al li kaj aliaj hongkongaj komercistoj daŭrigi la investon en land interno. 作为商家来说，其实我们投资任何一个地方呢，看的事情很简单：第一，它的政治体系稳不稳定；第二个， kiel komercisto, se mi volas fari investon al iu loko, ni nur konsideras tri kondiĉojn: unue, ĉu la politika sistemo estas stabila; due, ĉu estas sekurece tie.Trie, kiom da impostoni devas pagi. La investa medio de la land interno estas pli kaj pli bona. En dek jaroj post reveno de Hong Kong, pli multaj hongkonganoj laboras kaj vivas al la land interno. La kontinua stabileco de hongkongaj politiko kaj ekonomio igis hongkonganoj trankvile forlasi Hong Kong.La land interno ankaŭ donis al ili vastan disvolvan spacon. Karaj amikoj, ĵus ni konigis al vi rakonton de kelkaj hongkonganoj al land interno. Finiĝis nia programero, koran dankon pro via aŭskulto. Caras scutantoi, nun estas la programero tra la mondo. Ciutage, ni havas focuson de mondan pri futuro, economio, popola vivo au aliai. Bonvole voyaggio tra la tuta mondo a nia elsendo. Radio Internacia ankaŭ Esperante relajsas sian disaŭdigon en Albanio per mezloka onto. La frekvenco estas 1203 kHz kaj la programeroj daŭras ĉiudage de la 18 horo ĝis la 19 laŭ la loka tempo. Karaj aŭskultantoj, bonan aŭdeblecon! Cari ascoltanti, bonvole apprezzo el la albumo Yomo Slavumas, canton titolita Marusia. Vi maljungula, ĉevaloj, kuŝu kaj ripozu vi, kaj mi iros en ĝardenon, tie puto fosos mi Marusa raspa, trinventano nigra mia knabino, flugis fragoj en ĝardeno Marusia raspa. Diventano nigra mia knabino, flugis fragoj nel giardin. Fossis, fossis, qui tu feto, en ce risa giardine, eble veros, knabineto, cerpia come mater. Sam kiel multai esperant lingvai albumoi, Yomo Slavumas estis sur bendigira en studio de Vinyl Cosmo. Vinyl Cosmo estas el donneo kaj disvendeo de Esperanto muziko pri zorgada de Floreal Martoler. Sur la plurlingva tototoejo de Vinyl Cosmo eblas rekte medi la eldonaĵojn kaj aliajn vendadajn kompaktodiskojn kaj kaserojn. Caras scudantai, sub la situazio de Europa sciuta criso, rapidecae shangigioi en capida mercato ciam influas disvovon de la italai entreprenoi. Multai italai entreprenoi preferas investi en Cina mercato o attenti reprosperigion de itala mercato. Non discutante pri exterranta mercato, ciui landoi ne neglectas la granda mercadon de Cinio. Ĉu Italio vastigos investon en Cinio? Britio, lastatempe, ni intervjuis al signoro Antonia Laspina, ĉef reprezentanto de Itala Komerca Komitato en Cinio. Signoro Antonio Laspina esprimis, ke sub la fono de nuna ŝuta krizo, investi en Cinio estas la plej bona elekto por Italio. Post la okazo de Eŭropa ŝuta krizo, la negoca sumo de multaj italaj entreprenoj en Ĉinio ne reduktiĝis kaj eĉ mudiĝis. Li opinias, ke la ĉina merkato havas grandan potencon kaj tute povas helpi al la italaj entreprenoj pli bone trakti eŭropan ŝuldan krizon. Sono aziende che hanno al loro interno, a mio avviso, più delle... Mi opinias che la italai entreprenoi in Cinio pli bone tractas la shuldan crison ol en aliai landoi. Ciam iri electis en iri la Cina mercaton, tiam iriam havis superezzon ol aliai entreprenoi. Cai nun tivi italai entreprenoi juas fructon. Sub la fono de ŝulda krizo, en la ĉina merkato, entreprenoj povas fortigi sin mem por pli bone trakti la ŝuldan krizon. Sed al iuj entreprenoj, kiuj investis en Ĉinio malfrue, mi ne povas diri, ke la ĉina merkato povas forigi krizon por ili, tamen helpas al ili pli bone trakti la krizon. Kia ekstera komerca disvastiga institucio de la Itala Ministerio de Economio, en la 70 jaroj de la 20 jarcento, la Itala Komerca Komitato eklaboris por duflanka komerca interfluo de Ĉinio kaj Italio. En la nuna fono de ŝuda krizo, la Komerca Komitato havas pli gravan rolon por komerco inter Ĉinio kaj Italio. En decembro de la jaro 2011, la Itala Komerca Komitato gvidis delegacion konsistantan el Ĉinaj Komerca Ministerio kaj Scienc-Teknika Ministerio, kiuj faris viziton en Italio dum unu semajno. Multaj internacie famaj italaj entreprenoj en teknika kampo esprimis, ke ili tre volas investi en Ĉinio. Sinjoro Antonio Laspina diris, ke simila interfluo agado estas bona komerca ŝanco por la italaj entreprenoj. Pro komercaj akcelaj politikoj en multaj provincoj de Ĉinio, en la kuranta jaro, komerca komitato organizos reprezentantojn el tiuj provincoj fari viziton al Italio. Nella visita di maggio sceglieremo. En maio ĉi-jare ni organizos reprezentantojn el komercaj departementoj de la provincoj Sichuan, Zhejiang, Guangdong kaj la aŭtonoma regiono Xinjiang fari la duan viziton al Italio. Ili vizitos altnivelajn entreprenojn en mekanisma kaj teknika kampoj. Ni volas konigi al ili, ke kvankam la entreprenoj vizaĝas al krizo, tamen la altnivelaj entreprenoj ĉiam produktas kaj ne havas problemon en funkciado. Krome, ankoraŭ estas multaj italaj entreprenoj, kiuj ne faris investon en Ĉinio. Tial mi esperas, ke la ĉina delegacio antaŭen puŝos tiujn entreprenojn fari investon en Ĉinio. Krom teknika kampo, sendube ankaŭ la mod-krea industrio estas grava industrio de Italio. En la jaro 2011, la Komerca Komitato okazigis multajn prelegojn pri modo en Pekino, kaj diversaj provincoj kaj municipoj en la sudo de Ĉinio por rekomendi superecojn de italaj laŭmodaj vestoj, juveloj, kosmetikaĵoj kaj tio plu. Tiuj prelegoj aŭdiris atenton de multaj investantoj. Bostona konsultiĝa grupo prognozis, ke en la jaro 2015, superante Japanion, Ĉinio fariĝos la unua granda konsumlando de luksaĵoj. Sendube, la forta inklino de ĉinaj konsumantoj al luksaĵoj kaj abundaj financaj rimedoj kaj investa volo de ĉinaj investantoj aŭbordos novan esperon al italaj mod-kreaj entreprenoj. Sinjoro Antonio Laspina malkaŝis. Nel mese di maggio faremo una cosa che En maio de la curanta jaro, ni sendos delegacion de cinai investantoi de mod crea industrio al Italio. En Italio ili visitos diversain famain companioin. Oni scias, ke la cina mercado havas suficiai finanzai rimedoi, gai certe povas havigi novan esperon alla italai entreprenoi. La italai entreprenoi povas profiti de investo en Ĉinio, do, ĉu ankaŭ Hispanio kaj Portugalio povos fari la samon? Ĉu ili profitos same kiel Italio? Eble la respondo estas ĝuste tio. Se vi elektas investi en la ĉina merkato, do vi jam havas superecon antaŭ aliaj entreprenoj. Karaj amikoj, finiĝis nia programero. Dankon pro via aŭskulto. Programero pri rakontoj rilate al la historio de la ĉinaj medicino kaj farmakologio. Caraj aŭskultantoj, hodiaŭ mi konigos al vi la hospitaloj de la antikvaj Ĉinio. Nun bonvole aprecu. Hodiaŭ la hospitalo jam fariĝis grava kuraca kaj sanprotekta fondaĵo de la homaro por elimini la malsanojn kaj gardi la sanon. Ekde sia naskiĝo, ĉiu homo jam havas riladon kun ĝi. Tamen, kiam vi empaŝis en la pordon de hospitalo, ĉu vi pensis pri ĝia deveno? Ni prezentos al vi kiam kaj kia fondiĝis la plej frua hospitalo en la mondo. Rudimento de hospitalo. La formiĝo kaj evoluo de la ĉina hospitalo trapasis longan historion. Frue en la periodo de printempo kaj aŭtuno de la sepa jarcento, granda politikisto de Qi regno, helpon de la registron Huang Gong en reformo de la internaj aferoj kaj en klopodo por hegemonio, fontis en ĝia ĉefurbo Linzi institucion por akcepti malsanulojn kaj kripluloin, asignis al ĝi specialajn kuracistojn kaj donis al la prizorgadoj manĝaĵojn kaj vestaĵojn ĝis ilia forpaso post resaniĝo. Tiu institucio fakte estis rudimento de la ĉina antikva hospitalo. En la kvina jarcento prosperis religioj, fondiĝis filantropaj institucioj kaj plimodiĝis hospitaloj kun certaj necesaĵoj. Dek jarojn poste, imperiestro Xuan Wu de la Norda Wei dinastio ediktis starigi domon en libera loko por loĝigi malsanulojn, rigore ordoni al kuracistoj fari kuracon laŭ ilia fako, premii kaj puni laŭ ilia kuracefiko. Tio montris, ke antaŭ la kvina jarcento unuapaŝe formiĝis la antikva ĉina hospitalo. Oni jam havis la ideon fondi hospitalon en kvieta kaj libera loko, gai emfasi curras efficon en hospitala administrado. La antiqua Cinio havis ne nur multaien diversaien hospitaloien, sed ancau hospitaloien considerinde altnivelaien escalo gai administrado. Antau apero de la modernai hospitaloi, la Cinai antiquai hospitaloi gai ilia administra sistemo jam ludis sian rolon plej frue en la homa historio. Nun finiĝis la rakonto pri la plej antikva hospitalo de Ĉinio. Bonvole daŭrigu vian aŭskultadon de Ĉina Radio Internacia. Plej varma Esperanto-klubo, plej mirakla Esperantujo, pleja amplekseco de Esperanto-informoj. Klaku laŭ la adreso esperanto.coroj.cono. Ĉio sub via volo. De Ĉina Radio Internacia strikte sekvas varmajn eventojn de Esperantujo. Novaj demoj, varmaj fokusoj, malsamaj opinioj. Saluton, kari amikoj, mi estas Shenzhen, bonvenon al nia programero. Hodiaŭ mi prezentos al vi sinjoron Michel Boris Mandirola, esperantisto el Italujo, vicprezidanto de TEO, tutmonda Esperanto junulara organizo. Cari aŭskultantoj, nun bonvole aŭskultu la unuan parton de la intervjuo. Kara Caraj ascoltantoj, nun estas la Esperanto disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia. Bonvole daŭrigu vian aŭskultadon. Do vi ankoraŭ lernas en universitato, ĉu ne? Yes, mi estas dum lastaj semajnoj, mi diru, mi ankoraŭ estas oficiale studento. Studento de Politecnica Universitato de Torino, sed mi anco habis sperton exterlande en Barcelono, en Catalunio. Kiel bone esperantisto mi internaciumas, kaj tion mi faris anco do loĝante unu jaron exterlande. Mm-hmm. Vi ankaŭ estas membro de BEST, ĉu ne? Yes, do flanke al mia studado kaj al mia esperantagado, mi eĉ trovis tempon por propri agadoj kaj mi elektis efektiva en organizo de junaj filologiaj studentoj. Do ĝi estas organizo en kiu oni aranĝas internaciajn eventojn, renkontiĝas kun aliaj eŭropaj studentoj kaj provas evoluigi sin mem, lernante organizajn aferojn, lernante kunlaborajn aferojn kaj tiel kompletigante la trejnadon kiun oni ricevas en universitato. Aparta kaj eĉ amuza maniero. Do, mi scias, ke dum via infanaĝo vi dufoje iomete aŭdis pri Esperanto. Do, ĉu tio estas la kialo, kial vi lernis Esperanton? Do, mi jam en infanaĝo havis dufoje ian kontakton kun Esperanto, mi legis pri ĝi en iu studo, kaj mi vidis skribaĵon sur muro. Se ne vere estis tio, kio motivis min idio scantisto. No, ocasis multe pli poste, chiam mi agis inter vexesca ed expepiaroi, cae mi iam hazarde retumante essi sentaggio de la Esperanto Gruppo de Teramo, verso saliei tra la urbo. Cae cermi più un post anglesan havisium da tempo, e eclegis, cae vidis, wow, essi propono de lingvo internazia, un po' comunicidici in homo in salamondo, e nu, mi voyagis multe di mia sanaggio, di mia famiglia o da mi spia, spio estas che mi ha fatto la comunicazione spia, esterlande, e mi estis do, tu frapita di tia grandiosa idea di vi homo in. E tra l'altro mi penso che tu sbone che ti lingua tu facila, e mi estis anche tre buone impressita della logichesto di Esperanto, perché mi diri santavo mi estis computilista, computile ingegnero, e do mi havas più una sens manieron che mi shatas regula in afero in toto po. E mi vidis che lingua più in esperanto estis genie pensita, estis tre efiche usebla por comunicis se danis anche fige facile lernebla. E do tio tre interessis min, e do mi daurigis informigi più esperanto, cae poste scivo. Do estis iu planche ideala, vivo, por comunicigi ci in homo, in passe cae fratesse, e li flanche cominciatis la lingua mem, che già è sospensita de homo in una pers maniero scelti originali. Iesto, ciù en via familio trovigas esperantistoi, crom vi? No, mi dis nun sos la unua esperantisto de mia familio, sed tamen miei familiani vidis min lerni esperanton, agadi, e almeno mia patrino io mi interessigi tra i scinun anche o lernas Esperanto. Mm-hmm. E tutta la pionira in mia famiglia che non mi disfastigas la lingua anche in città di Dio. Ci vi iam do coraggigas via in che amico in lerni Esperanto? Compreneble. Mm-hmm. Io che conas min sias che mi esos esperantisto. Con le nostre parole, per i miei agado, per i miei volvigio, per i miei voyagioi. Cari, cai sei simple interessigi spritio, cai venis al curso, demandi saferoin, no, cai che mi fari sec, cai che lezionoin, cai io mi poste HPF divigis per la movado. Mm-hmm. Do, mi scias che vi estas tre activa en Esperanto movado, speciale en Italio. Vi estas estra rano de Itala Esperantista Junularo, ce ne? Yes, do, ci estis mia unua involvigio en la movado, tam antau sesiar, prio sesiar, in facte, indis al mia unua esperanto rencontigio, su estes internazia junulara festivalo, Pasca Festivalo Tune Ieio Ciuiare Aranjas. E mi alvenis tie, mi estis positive impressita, mi sim proponis helpin kai grandai taskoi, kai fine della rencontigio, si sta assembleo, kai oni proponis fotoge, si estis entusiasma, do eniru la estraron, kai nu, mi eble iom sen consciente acceptis, poste mi shatas con lavori con aliei homo, mi shatas usi estraron, nun povus diri ciu tage, kai mi penso che ti anche questis ege instrua fero, char attivante, concrete, e ne tanto lo vado, mi povis lerni fari affero, mi lernis che la mastrini eventon, kai mi havas multe da contatto tra Europa e tra la mondo, oggi estis buona come punto che poste motivis min fare molto in più. Per fare mia gada in Italia, non ne più estas nur, padre de de io, de tale esperantista Iolaro, e mi anche esso se stravano la plencresca sozio, e in tale esperanto federazio, e mi ciam agadi stanco c'è mia in loca gruppo e in mia regione, in Vercelli, cae in Torino, char mi pensas che ogni deva fiesta. E Simone, se agi anche un loca, no, mi diro che mi pur mi vele agadas in esperanto movado. Mm-hmm. Do, laŭ via opinio, kiu estas la diferenco inter la junulara organizo kaj la plenkreska organizo de Esperanto? Do, certe diferenco estas la aĝo de la membroj. Se en junulara organizo averaĝa aĝo povas esti inter 12 kaj 12 kvin, en plenkreska organizo foje la averaĝa aĝo estas 16, 17 aŭ esperinde ne multe pli. Kai anche un lagado è sos malsama che lagad manie. Tara en junular organizo ni havas malpi da conforto e on havas malpi da finanza e remedo e do oni havas multe pli malgranda sed tamen efficado che estas nostra en contigio e dum en plenkresta organizo ni havas agadi pli vaste e mi diri Santaue, ne temas nur pri congresso, sed anche pri subteno al locai clubboi, iom pli agadas pri informado, cae anche la labor maniero estas malsama, cioè compreneble, di nulla estas multe pli computilemai, nulla estas multe pli flexemai, cae io per me estas havi mal pli burocratian agad maniero nel junularo organizo, in plencresco organizo ogni fatto molto più lunga in convenoin ofte discutante tri feroi che mi considero sbetaloi cae ogni anche foie havas iom alte da costio di chi vi estas novai defioi cae novai rimedoi cefe mi zelas di computilo interreto cosa può. Cari amicoi, non finu la hodiaŭan programeron inter ni. Shanshan ĉi tie elkore dankas vian aŭskultadon, kaj ĝis reaŭdo. Yong ni de mu yu xue han yu, mei ri han yu. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Saludon cari ascoltantoi, bonvenon alla programmero ciutaga cin lingvo, mi estas Shanshan. Saludon cari amicoi, mi estas Jianping. En la pasinta leciono, ni lernis pri konigo en la ĉina lingvo, nun ni unue ripetu kelkajn ŝlosilajn frazojn. Bone, mi ĵus konis vian pli junan fratinon, kiel mi diras en la ĉina lingvo se mi volas koni ŝian laboron. Vi povas diri, ni mei mei ŝi zuo shenme de. Ni mei mei ŝi zuo shenme de. Ni mei mei ŝi signifas, via pli juna fratino estas... 你妹妹是 做什么的 ？Signifas kion fari, kion labori。 做什么的 ？Kiel oni esprimas, kiel vi pensas pri ŝi en la ĉina lingvo？ 你觉得她怎么样？